Denge ozali kosalaka Nasalinga no mwana o Nakoki koyeba te o Marie José wanga wa motema Kasi akofinga nga moninga Wana mokela kola yo Otambwisi nga nde moto Marie José boko kumia Kasi akofinga nga Manga na la